Massmedia. Princip. Press och andra massmedier är folkets viktigaste informationskällor och utgör därmed de mäktigaste opinionsbildarna i vårt samhälle. På samma sätt som fri massmedia kan vara den största garanten för folkstyret, kan kontrollera och styra massmedia innebära det största hotet mot demokratin. Målsättning. Det är av yttersta vikt att massmedia har en objektiv och heltäckande rapportering så att folket får tillgång till riktig information och därmed förutsättningar själv ta ställning. Massmedias ägandestruktur måste spridas så att demokratin förankras. Åtgärd. Skärp lagen om kartellbildning för massmedier och tillse att den efterlevs. Säkerställ att inga stora svenska opinionsbildande organ ägs av utländska intressen.